Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και Άγιος τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά, καθίστε. Παιδιά, όπως πάντα, πρέπει να έρθετε μπροστά για να μπουν αυτοί που είναι έξω μέσα. Ελάτε κι άλλο μπροστά, ελάτε κι άλλο. Είναι κρίμα να μείνουν έξω άνθρωποι. Έχει εδώ χώρο. Σχετικό βέβαια. Πάω κι εγώ πιο μπροστά όσο μπορώ. Αυτή η φορά είναι η τελευταία φορά πριν το Πάσχα, παιδιά, που θα έχουμε αυτή τη συγκέντρωση, την ταλαιπωρημένη, διότι όλοι είσαστε όσοι εστριμωγμένοι. Και έτσι θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε τουλάχιστον όσο μπορούμε και όπως μπορούμε αυτό το θέμα που είχαμε αρχίσει τις δύο προηγούμενες φορές, και το οποίο είχε ως αρχήν του τον μακαρισμό του Χριστού για τους πραείς ανθρώπους, οι οποίοι θα κληρονομήσουν τη γη. Και μελετήσαμε μερικά αποσπάσματα από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, το οποίο είναι ένα βιβλίο γραμμένο τον 6ο αιώνα από έναν Άγιον άνθρωπο, τον Άγιον Ιωάννη, και γι' αυτόν τον λόγο έχει σημασία και αξία διαχρονική, διότι είναι γραμμένο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια, οπωσδήποτε, όταν μελετάει κανείς, βλέπει πόσο σπουδαίο και σύγχρονο είναι και σε όλες τις εποχές, όπως και ο Λόγος του Θεού. Είχαμε πει τις προηγούμενες φορές, παιδιά, ότι από την πραότητα πηγάζουν σαν γνωρίσματα, σαν θυγατέρες, όπως ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης, η απλότητα και η ακακία. Και μιλήσαμε την προηγούμενη φορά σχετικά με αυτά τα θέματα για το πόσο σπουδαίο πράγμα είναι ο άνθρωπος να είναι απλούς, διότι απλούς άνθρωπος σημαίνει αυτός ο οποίος έχει τον ψυχικό του κόσμο ενωμένον, τις ψυχικές του δυνάμεις ενωμένες, δεν έχει διασπαστεί, όσον είναι βέβαια δυνατόν, διότι όλοι μας ανεξαιρέτως υποστήκαμε μία διάσπαση λόγω της πτώσεως μας και της εισβολής της αμαρτίας στη ζωή μας, στη φύση μας. Όμως βέβαια μπορούμε να πούμε ότι αυτή η απλότητα πολλαπλασιάζεται όταν εμείς αφήνουμε τα πάθη και την αμαρτία να μας εχμαλωτίζουν. Προχωρώντας, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει στον λόγο των ίδιων ότι υπάρχει ακόμα και άλλα πράγματα τα οποία πηγάζουν από αυτόν την αρετή της πραότητας, την οποία ο Χριστός εμακάρισε, θεώρησε ενός ευλογία να έχει ο άνθρωπος. Και είπαμε, παιδιά, ότι αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο και αυτά που λένε οι Άγιοι δεν είναι απλώς μια ηθικολογία, δηλαδή το να είσαι πράος άνθρωπος, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι βαθύτερο. Δεν είναι ηθικολογικό, είναι οντολογικό, είναι κάτι που είναι μέσα στην φύση, μέσα μας, μέσα στο είναι μας δηλαδή. Είναι πέρα από μια απλή αρετή, είναι κάτι το οποίο μας συνδέει με τον Χριστό, κάτι το οποίο απορρέει από την σχέση μας με τον Χριστό, και οι μακαρισμοί και οι αρετές και οι αγώνες που κάνουμε έχουν σαν σκοπό, σαν τέλος, ακριβώς τον ίδιο τον Χριστόν. Δεν έχουν σαν σκοπό να μας κάνουν καλούς ανθρώπους ή ήρεμους ανθρώπους ή να αναπτύξουν τις ψυχοσωματικές μας δυνάμεις ή το μυαλό μας, ξέρω εγώ, ας πούμε, τα οποία πράγματα επαγγέλλονται πολλά άλλα συστήματα και φιλοσοφίες σήμερα. Αυτά δεν τα υπόσχεται η Εκκλησία του Χριστού, διότι δεν είναι πράγματα τα οποία αφορούν την χάρη του Αγίου Πνεύματος, την αιώνια Βασιλεία του Θεού. Αυτά, εάν τα καταφέρνουν, μπορούν να τα πούν διάφοροι άλλοι. Η Εκκλησία θεραπεύει τον άνθρωπο μέχρι το βάθος του είναι. Του θεραπεύει το γεγονός του θανάτου, το γεγονός του διασκορπισμού της υπάρξεώς του, της προσωπικότητάς του. Θεραπεύει το κέριον στοιχείο του προβλήματός του, που είναι ακριβώς αυτή η διακοπή της σχέσης του με τον Θεό. Έτσι λοιπόν όλα τα περιγραφόμενα από τους Αγίους αυτόν τον σκοπό έχουν. Δεν είναι δηλαδή, οι Άγιοι δεν έγραψαν βιβλία ψυχολογικά, ούτε βιβλία φιλοσοφικά. Έγραψαν βιβλία τα οποία απλώς περιέγραψαν τις εμπειρίες τους. Και λόγω της εμπειρίας που είχαν και της πορείας αυτής προς τον Θεό, έγραψαν όσα εβίωσαν και όσα έζησαν. Λοιπόν, ένα άλλο στοιχείο, ένα άλλο παράγωγο της πραότητος, ο Άγιος Ιωάννης αναφέρει την ευθύτητα και λέει τι σημαίνει ευθύτητα. Πολλές φορές το ακούμε και εμείς, πρέπει να είμαστε ευθύς άνθρωποι. Αλλά λέει εδώ ο Άγιος ότι ευθύτητα σημαίνει απερίεργη σκέψη, ανυπόκριτη συμπεριφορά, ομιλία φυσική και ανεπιτίδευτη. Όπως ονομάζεται ο Θεός αγάπη, έτσι ονομάζεται και ευθύτης. Και αναφέρει διάφορα ρητά από την Γραφή, τα οποία επισημαίνουν ότι η ευθύτητα ακριβώς είναι ένα γνώρισμα του Θεού, όπως είναι η αγάπη. Πολλές φορές, παιδιά, εμείς νομίζουμε ότι ευθύτητα σημαίνει να λέμε κάτι το οποίο σκεφτόμαστε, θα το λέμε κατευθεία. Δηλαδή, θα το λέμε κατευθεία στον άλλον άνθρωπο. Και διαβάζοντας κανείς αυτόν τον ορισμό του Αγίου Ιωάννου, μπορεί να τρόποντινά να θεωρήσει ότι έτσι είναι. Όμως, εφόσον η ευθύτητα και η αγάπη και όλα αυτά είναι στοιχεία του Θεού, δηλαδή γνωρίσματα του Θεού μάλλον, τότε δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να υπάρξει ευθύτητα χωρίς αγάπη. Άρα λοιπόν, το να νομίζουμε ότι μπορούμε να λέμε στον άλλον άνθρωπο ό,τι σκεφτόμαστε ή όποια γνώμη έχουμε για αυτόν, αυτό το πράγμα είναι πολύ δύσκολο, πολύ, να το πω έτσι, πολύ σκληρό, για να μην το πω βάρβαρο. Γιατί ποιος από εμάς έχει το θάρρος να ακούσει κατευθείαν τη γνώμη του άλλου ανθρώπου? Έτσι, φανταστείτε τώρα να είχαμε εδώ, ας πούμε, αυτό το θάρρος και να αρχίζαμε ο ένας να λέγει του άλλου τι γνώμη έχουμε για τον άλλον ή τι σκέψεις έχουμε για τον άλλον. Φανταστείτε τι είχε να γίνει, θα σκοτωνόμαστε. Ή θα σκοτωνόμαστε ή θα αυτοκτονούσαμε, διότι να μας περιγράψει κάποιος, και μάλιστα αν είναι και αλήθεια αυτά τα οποία λέει, ακόμα χειρότερο το πράγμα. Ξέρετε, παιδιά, είναι παράξενο πράγμα ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου. Εγώ έχω δει ανθρώπους, θα το έχετε δει και εσείς βέβαια, έχω δει ανθρώπους κυρίως στην εξομολόγηση που περιγράφουν τον εαυτό τους και δακρύζουν από το πόσο καλοί άνθρωποι είναι. Δηλαδή, έρχεται να εξομολογηθεί, ας πούμε, και λέει, πάτερ μου, ας πούμε, καταρχάς αρχίζει, το προήμιον είναι, πάτερ μου, ουδείς αναμάρτητος. Δηλαδή, σαν να μου λέει, κοίταξε καλά, πάρε πρώτα αυτό το σύνθημα, ας πούμε, και μετά να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Λέω, βεβαίως, ουδείς αναμάρτητος. Παρακάτω, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Δεν εκλέψα κανένα, δεν σκότωσα κανένα. Οποιοδήποτε μου ζήσει κάτι, το βοηθώ. Πάντοτε κάνω το καλό. Και περιγράφοντας τον εαυτό του με τόσο ωραία λόγια, τόσο πολύ συγκινείται που κλαίει. Πράγματι. Αισθάνεται τεράστια ευτυχία, διότι είναι τόσο καλός άνθρωπος. Και λέει κανείς, φαντάσου τώρα με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος περιγραφόμενος και αυτοκολακευόμενος συγκινείται, να αρχίσεις τώρα να του λέεις, ας πούμε, κάτι το αντίθετο. Δηλαδή, πραγματικά, ο άνθρωπος αυτός θα συντριβεί. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Θέλει πολύ τέχνη, ώστε αυτόν τον άνθρωπο να του μπολιάσει, να του μεταστρέψεις, αυτόν τον έπαινον όλων, χωρίς να το καταλάβει. Διότι ο έχει αλίμονον, εάν νομίσει ότι ας πούμε πάντου χαλάς την καλή εικόνα, πας εσύ δεν είναι κανείς, ας πούμε. Δεν πρόκειται να σε ξαναδεί, ούτε χώρια που θα σου βγάλει και χίλια λόγια, ας πούμε, φεύγοντας. Θυμάμαι μια φορά, θα το έχετε, ίσως να το έχετε διαβάσει, δεν ξέρω καν αν έχει δημοσιευθεί. Είχε έναν, έζησε στην Ελλάδα πριν 2-3 χρόνια ένας μεγάλος Άγιος, ο πατήρ Ιάκωβος. Ναι, Τσαλίκης το λένε. Τι Τσαλίκης, δεν είναι αυτό το επίθετο του ήταν, ας πούμε, δεν είναι το όνομα του ανθρώπου. Αλλά στην Κύπρο τον μπέρδεψαν το όνομα και λένε τον γέροντα με το επίθετο του. Αυτός ουδέποτε χρησιμοποιήσει το επίθετο, τέλος πάντων. Αυτός ήταν μεγάλος Άγιος και είχε χάρισμα, είχε διορατικό χάρισμα. Δηλαδή έβλεπε τους ανθρώπους, είχε μεγάλα χάρισμα, σαν τον πατέρα Πορφύριο. Ήταν και εν τω μεταξύ ήταν πάρα πολύ απλός άνθρωπος, σαν μικρό παιδάκι ήταν. Αφού ήταν αδύνατο να είσαι μαζί του, να μην ξεκαρδίζει στα γέλια. Διότι ήταν τόσο απλός ο τρόπος του και τόσο παιδικός ο τρόπος που αντιμετώπιζε τα πράγματα. Τέλος πάντων, μια φορά καθόταν εκεί με τους κάποιους γνωστούς και τους μοναχούς του και ερχόσαν δύο κυρίες να το συναντήσουν. Και τους έλεγε, για να δείτε τώρα αυτές τις κυρίες, τι θα τους κάνω εγώ. Αυτές έλεγαν ότι ο πατήρ Ιάκωβος είναι Άγιος και έχει χάρισμα, είναι προφήτης και αυτά. Και περίμεναν να τους πει κάτι. Οπότε, λέει της μιας, ας πούμε, καλώ την κυρία Ελένη. Με γνωρίζετε, είπατε, βεβαίως, κυρία Ελένη, σαν και εσάς τέτοια κυρία, δεν υπάρχει άλλη, ας πούμε, καλύτερη κυρία των Αθηνών, καλή, πλούσια, ξέρω εγώ, ελεήμονα, πώς τα λένε, της είπε. Λέει, βέβαια, μα τέτοιο χάρισμα που έχει ο πάτερ, ας πούμε, οπωσδήποτε. Έχει μεγάλο χάρισμα. Άρχισε να τον επαινεί αυτή ότι, ας πούμε, ήταν μεγάλος προφήτης και ανεκάλυψε πόσο σπουδαία γυναίκα ήταν. Της άλλης πήγε εκεί, έλεγε παιδί μου τι να κάνουμε, όλοι αμαρτωλοί είμαστε και εσύ αμαρτωλοί να μετανοήσεις, ξέρω εγώ, έγινε θηρίο εκεί. Λέει, αυτός είναι που έχει το χάρισμα. Πού το βρήκε το χάρισμα. Ούτε προφητεί ούτε τίποτα. Έτσι λοιπόν, βλέπετε παιδιά ότι δεν είναι εύκολο, ούτε αντέχει ο άνθρωπος. Δεν αντέχουμε, ξέρετε. Γι' αυτό και ο καλός Θεός δεν μας δείχνει, ποτέ δεν μας δείχνει παιδιά την κατάστασή μας. Δεν αντέχει κανένας μας να δει τον εαυτόν του πώς είναι. Είναι πολύ βαρύ πράγμα, πάρα πολύ βαρύ πράγμα. Θυμάμαι έναν ενάρετον άνθρωπο στην Ελλάδα, ο οποίος προσευχόταν στον Θεό να του δείξει το πόσο, ας πούμε, έτσι αμαρτωλός είναι. Και ο Θεός το απεκάλυψε εν μέρη, μικρόν, λίγο από αυτήν την κατάσταση, και έμεινε για 2 ώρες ανέστητος ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή είναι πολύ φοβερό πράγμα και δυστυχώς ή ευτυχώς, πώς να το πούμε, είναι ένα πρόβλημα αυτό σήμερα στην νεότητα, στους νέους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους ανθρώπους που μπαίνουν στην πνευματική ζωή και στο μοναχισμό. Διότι το πρώτο πράγμα το οποίο συμβαίνει στον χώρο του μοναχισμού κυρίως είναι αυτό το γεγονός ότι σπάζει αυτή η εικόνα που έχουμε του εαυτού μας. Εγώ πριν πάω να γίνω μοναχός ήμουν άγιος άνθρωπος. Είχα πολύ καλή εικόνα του εαυτού μου. Προσευχόμουν συνέχεια. Περπατούσα πάνω κάτω στους δρόμους, ξέρω εγώ, της Θεσσαλονίκης που σπούδαζα, έλεγα συνεχώς την ευχή, δεν επηρεαζόμουν από τίποτα. Είχα καλή ιδέα για τον εαυτό μου και νόμιζα, με επαινούσε και ο πατήρ Παΐσιος στον μεταξύ, αυτός από πνευματική, ας πούμε, πνευματική πονηρία, με ποια έννοια, για να με φέρει σε φιλότιμο, έλεγε, ας πούμε, ξέρετε τον τάδε, ναι, είναι πολύ καλό παιδί. Οπότε ερχόντουσαν άλλοι παπίδε, στον πάτερ πέσω μα είπαν ότι είσαι πολύ καλό. Κι εγώ. Φούντονα. Όμω, λαμβάνοντα α πούμε αυτό το. Την τρόπο των έπαινων, έτσι ερχόμουν και σε φιλότιμο να προσέχω ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το έκαμε και ο Γιώργος, βέβαια, γιατί δεν ήταν η πραγματικότητα έτσι. Αλλά όταν μπαίνουμε στον χώρο της πνευματικής ζωής, τότε βλέπουμε αυτήν την... και βλέπουμε και μας την δείχνουν κιόλας και τα μιλούν τα πράγματα πλέον, ότι δεν είμαστε αυτοί οι καλοί και οι άγιοι, οι ενάρετοι, οι χρυσοί που νομίζαμε. Είμαστε γεμάτοι μέσα μας πάθη, αντιδράσεις, όλα τα έχουμε, όλα τα έχουμε. Και είναι δύσκολο να κρατήσεις αυτή την αίσθηση της εικόνας σου, της συντετριμένης του πεπτωκότους ανθρώπου. Αυτό το πράγμα γίνεται στην πνευματική ζωή. Και οπωσδήποτε, αφού είναι η Χριστό πνευματική ζωή, πιστεύουμε και έτσι είναι ότι η χάρις του Θεού ενδυναμώνει τον άνθρωπο και λίγο-λίγο, ας πούμε, δυναμώνει να συνειδητοποιήσει σωστά την κατάστασή του και να αγωνιστεί περισσότερο. Όμως, αν αυτό δεν γίνει στην πνευματική ζωή, τότε γίνεται και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, παιδιά, μπορούμε να πούμε ότι και ο εχθρός μας, ο διάβολος, θέλει να μας δείξει αυτή την εικόνα, ιδίως σήμερα, με σκοπό να συντρίψει τον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπετε ότι όλα αυτά τα φαινόμενα που έχουμε των καταθλίψεων, της απογνώσεως, της απελπισίας σε νέους ανθρώπους είναι διότι έχουν μια υπερευαισθησία στο να μεγαλοποιούν τα λάθη τους. Δηλαδή πράγματι έρχεται και λέει ότι μα αφού κάνω αυτό, κάνω το άλλο, κάνω το άλλο, το άλλο, κάνω το άλλο. Δεν είμαι τέρας. Λες ας πούμε τώρα, ας σου πω ότι είσαι τέρας, δεν θα το βαστάξεις. Έτσι όπως τα λες έτσι είναι, αλλά όμως λείπει κάτι. Το ότι είμαστε τέρατα είναι μια πλευρά της ζυγαριάς. Από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς έχουμε κάτι άλλο. Ότι ναι μεν εμείς είμαστε τέρατα, αλλά υπάρχει ας πούμε και ο Πανάγαθος Θεός από την άλλη, το οποίο εμείς είμαστε παιδιά. Και άρα λοιπόν ο Θεός μπορεί εμάς να μας μεταμορφώσει και να μας αναστήσει. Και ναι μεν εμείς είμαστε χαμένοι, αλλά ο Θεός είναι ο ζωοδότης, είναι αυτός ο οποίος ανιστά και τους νεκρούς και έτσι μεταθέτουμε την ελπίδα μας και την ελπίδα της σωτηρίας μας και της λυτρώσεώς μας και της ανακαινήσεως της υποστάσεώς μας εις το ζώντα Θεόν, στον Χριστό. Και έτσι ελπίζομαι. Δηλαδή το μεν ένα του Θεού έχει ελπίδα ως αντίβαρον, το δε άλλον του διαβόλου έχει ας πούμε την απόγνωση ως αποτέλεσμα. Διότι φανερώνει και μεγαλοποιεί τα λάθη και δεν φανερώνει όμως την δύναμη του Θεού η οποία μπορεί και από τις πέτρες να αναστήσει τέκνα του Αβραάμ, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν παιδιά, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί, ώστε αυτή η ευθύτητα να πηγάζει μέσα από την πραότητα. Διότι αν δεν πηγάζει μέσα από την πραότητα, η οποία πηγάζει από την ταπείνωση, δηλαδή είναι μια λυσίδα αρετών, τότε δεν θα είναι ευθύτητα, θα είναι ένα μαχαίρι το οποίο θα κόβει τα κεφάλια των άλλων ανθρώπων. Και αντί να καθαρίζει πληγές, θα σκοτώνει τους άλλους. Είναι όπως καμιά φορά ας πούμε, χρησιμοποιούμε το Ευαγγέλιο και τους λόγους των Αγίων για να διαλύσουμε τον άλλον άνθρωπο και για να τον σκοτώσουμε τον άλλον άνθρωπο. Θυμάμαι που έλεγε και ο Γέρο Παΐσιος σε ένα πνευματικό ο οποίος τροποντινά ήταν πολύ αυστηρός και υπεραμείνεται της αυστηρότητας ότι πρέπει να είναι έτσι κτλ. Λόγω του ότι οι ιεροί κανόνες λένε αυτά τα οποία έλεγε, αν και δεν ήταν έτσι. Οι ιεροί κανόνες είναι το δείγμα της ασπλαχνίας των Αγίων, δεν είναι αυτά. Τέλος πάντων, κανένας με όποια γυαλιά διαβάζει τέτοια γράμματα βλέπει. Οπότε εκεί στο τέλος αγανάκτησε ο γέροντας, δεν μπορούσε να του εξηγήσει αυτού του ιερέα, ας πούμε, τι γινόταν. Οπότε του λέει, ρε πάτερ μου, κοίταξε εσύ τι έκαμες. Τους ιερούς κανόνες τους έκανες ιερά κανόνια και σκότωσες τον κόσμο. Ενώ οι κανόνες εδόθηκαν από τους Αγίους για να βοηθήσουν τον, να σώσουν τον άνθρωπο και να τον βοηθήσουν, εμείς πιάσαμε τους κανόνες και διαλύσαμε τον άλλον άνθρωπο. Έτσι είναι και εδώ. Δηλαδή η ευθύνη τα δίδεται για να βοηθήσει και τον άλλον και εμάς. Γιατί έτσι όπως είναι ο Θεός ευθύς και στηρίζει και δεν συντρίβει τον άνθρωπο, έτσι ήταν και οι άνθρωποι του Θεού. Εάν εμείς πούμε ότι για λόγους ευθύτητας εγώ πρέπει να σου πω τι είσαι. Τι είναι? Έχουμε ένα μήνυμα από τους έξω. Λοιπόν, λέει Πάτερ, έξω έχει πάρα πολλούς. Μπορείτε να πείτε στους εντός να βγουν εκτός. Όχι, λάθος παιδιά. Να πούμε στους εντός να προχωρήσουν μπροστά, λέει. Λοιπόν, ή προχωράτε μπροστά ή βγαίνω εγώ έξω. Ένα από τα δύο θα πρέπει να κάνω. Ελάτε παιδιά, ελάτε όλοι, ελάτε μπροστά, ελάτε. Τι θα κάνουμε ρε παιδί. Άντε φτιάξω ρε Βασίλη το πράγμα γιατί... Μερικά αγόρια μπορούν να μπουν και κατ' οικονομία στο ιερό, έτσι. Δεν μπορούν να κάτσουν κιόλας. Ελάτε κι άλλο παιδιά, ελάτε, Μάριε, έλα πάνω Μάριε. Ελάτε παιδιά, ελάτε, άτε, Νίκολα, ελάτε. Περάστε λίγη από εδώ και λίγη από εκεί. Μπες μέσα στο ιερό. Μπες μέσα στο ιερό, λοιπόν. Πέτρο, βλέπεις? Γιατί κρύφτηκε? Εξαφανίστηκε μόλις τι είπα. Ελάτε κι άλλο μπροστά, ελάτε κι άλλο μπροστά. Αλέξη, έλα, έλα. Παιδιά, ελάτε μπροστά γιατί είναι κρίμα οι άλλοι να είναι έξω. Α, μήπως πέσει και τα λίτερ βάθη. Τι να κάνουμε παιδιά, συγγνώμη, δεν χωράει ο χώρος εδώ. Θα κάνουμε την υπομονή. Το αντίθετο λοιπόν παιδιά της απλότητος, ακακίας, της ευθύτητος, η οποία πηγάζει από την αγάπη και οικοδομή των άνθρωπων, είναι η πονηρία. Να πούμε λίγο και για αυτήν. Καταρχάς να πούμε για τον απονήρευτο άνθρωπο που λέει ο Άγιος Ιωάννης, ότι απονήρευτος άνθρωπος είναι αυτός, σημαίνει καθαρά φύσης της ψυχής, όπως ακριβώς επλάστηκε, που συνεργάζεται και συνομίλει εύκολα με όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή ο απονήρευτος άνθρωπος είναι ο απλούς άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί κατά φύση ο ψυχικός του κόσμος όπως τον έπλασε ο Θεός, και γνώρισμα αυτού του ανθρώπου ότι συνεργάζεται και συνομιλεί εύκολα με όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν συνεργάζεται και συνομιλεί με τους φίλους του, ούτε με τους ομόφρονές του, ούτε με αυτούς που τον αγαπούν, ούτε με αυτούς που τον κατανοούν, ούτε με αυτούς που τον καταλαβαίνουν, ούτε με τίποτα. Διότι αυτά, όπως είπαμε και άλλες φορές, δυστυχώς, όσο και αν δεν μας αρέσει, είναι δείγματα του, ας πούμε, του παλαιού ανθρώπου. Έτσι, το να μην μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλους ανθρώπους δεν είναι δείγμα πνευματικού ανθρώπου. Τώρα, άλλοι να μην μπορούν να συνεργαστούμε με εμάς, αυτό γίνεται. Διότι μπορεί να μην θέλει. Δεν το αρέσουμε, δεν μας χωνεύει, ξέρω εγώ. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε να μας αγαπούν κιόλας, αλλά εμείς όμως οφείλουμε να αγαπούμε και να αισθανόμαστε εύκολα με όλους. Έτσι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανένα. Μπορεί πολλοί να έχουν προβλήματα με εμάς. Τι μπορούμε να τους κάνουμε? Τίποτα, διότι και η παρουσία μας τους ενοχλεί. Τώρα, εάν είχαμε τη δύναμη να γινόμαστε αόρατοι Και ανύπαρκτη, βέβαια θα ήταν προτιμότερο για αυτούς. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι στο χέρι μας αυτό. Είναι στο χέρι του Θεού. Όμως είναι πράγματι έτσι, παιδιά, να ξέρετε τον το πράγμα, ότι και εσείς αν γνωρίσετε καμιά φορά Αγίους ανθρώπους, θα δείτε ότι οι Άγιοι άνθρωποι, πραγματικά Άγιοι άνθρωποι, είναι τόσο άνετοι με όλους ανεξαίρετους ανθρώπους, που δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα με απολύτως κανένα. Με κανένα. Οτιδήποτε κι αν είναι ο άλλος. Όσο εχθρικός κι αν είναι, όσο, δηλαδή, οτιδήποτε, είτε θρήσκευμα, είτε πατρίδα, όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή δεν είναι εμπόδιο στο να κοινωνήσει με τον άλλον άνθρωπο. Γιατί ακριβώς ο άνθρωπος του Θεού αγαπά αδιακρίτως και ανεξαιρέτως τους πάντες, όπως ακριβώς ο Θεός. Ενώ πονηρός άνθρωπος σημαίνει άνθρωπος που κάνει ψευδείς προβλέψεις και που φαντάζεται ότι αντιλαμβάνεται τους λογισμούς των άλλων από τα λόγια τους και τα μυστικά των καρδιών τους από τις εξωτερικές κινήσεις, λέει ο Άγιος Ιωάννης. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που νομίζει, που συμπεραίνει, που προβλέπει, και ψέματα βέβαια, και φαντάζεται ότι καταλαβαίνει τι σκέφτονται οι άλλοι. Βλέπετε, το παθαίνουμε και εμείς πολλές φορές και το ακούμε και από γύρω μας, ότι αυτός έχει κάτι με μένα. Γιατί? Το κατάλαβα. Πού το κατάλαβες? Το εννόησα, τον είδα, ξέρω εγώ, που μιλούσε, που έκανε, ξέρω εγώ. Αυτό το πράγμα είναι αρρώστια της ψυχής. Και πρέπει, θέλει πολύ αγώνα να φύγω με αυτά τα πράγματα. Και είναι τόσο δύσκολο που, εάν προχωρήσει, τότε μπορεί να φτάσει στο σημείο ο άνθρωπος να τα παρεξηγεί όλα ανεξαιρέτως. Όλα. Να σας πω ένα παράδειγμα, ίσως σας το έχω ξαναπεί, δεν θυμάμαι. Μας έλεγε αυτός ο γέροντας, ο Πατερπρέσιος, ότι πήγε μια φορά ένας σε αυτόν, πήγαινε κάποιος συχνά, τέλος πάντων. Και πήγαινε εκεί να τον δει. Δεν είχε και πολλά θέματα, αλλά πήγαινε έτσι μόνο και μόνο για ό,τι πήγα στον πατέρα Παΐσου. Πήγε μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε, καθόταν με τις ώρες, δεν έλεγε και τίποτα σπουδαίο. Ο γέροντας, ο χρόνος του ήταν πολύτιμος. Οπότε ήταν ησυχαστής, ήθελε να προσευχηθεί. Σε δυο-τρεις φορές του λέει, κοίταξε, αφού είπαμε τι είπαμε, να κάνουμε και προσευχή, παιδί μου, να λέει ευχαρίστως. Πάμε στην εκκλησία να διαβάσουμε τίποτα. Πήγα στην εκκλησία και άρχισε ο γέροντας να διαβάζει το ψαρτήριο. Έβαλε το ψαρτήριο μπροστά και διάβαζε. Ο πατήρ Παΐσιος είχε βγάλει τους πνεύμονες, είχε πάθει φυματίωση, είχε μόνο μισό πνεύμα και εκείνο καταστρεμμένο. Οπότε όταν διάβαζε, κάθε λίγο έτσι έπαιρνε βαθιές αναπνοές για να μπορέσει να διαβάσει. Δεν είχε πνεύμονες. Οπότε σταματούσε και ανέπνεε κάπως πιο δυνατά. Μετά πέρασε και κάποιος απ' έξω, ο οποίος έψαχνε να βρει τον γέροντα, κοίταξε από το παραθυράκι της εκκλησίας και ο γέροντας του χτύπησε το τζάμι και του έκανε έτσι. Δηλαδή περίμενε, διότι ήταν να τελειώσουμε και να έρθω έξω. Τον χαιρέτησε τον άνθρωπο, του λέει εντάξει, τελειώσαμε, πάνε στο καλό, να δω και τον άλλο. Και μετά από λίγες μέρες παίρνει ένα γράμμα από αυτόν τον άνθρωπο. Και μου το έδειξε. Και του γράφει. Δεν τρέπεσαι, του λέει, εσύ κάνεις και τον Άγιον άνθρωπο που ήρθα τόσες φορές εγώ να σου πω τα προβλήματά μου και αντί να με βοηθήσεις, δεν κάνει που δεν ήθελες να με ακούσεις, με έβγαλες και δαιμονισμένο, με έβαλες μες στην εκκλησία, μου διέβαζες και το ψαρτήρι από πάνω μου και μετά λέει δεν φτάνει που μου διέβαζες το ψαρτήρι και αναστέναζες επειδή καταλάβαινες ότι είμαι μαρτωλός εγώ, εσύ αναστέναζες και δεν φτάνει που αναστέναζες, στο τέλος λέει με μούτσονες κιόλας. Δηλαδή το έκανε έτσι αυτό, το άλλο περίμενε. Και εκείνο νόμιζε ότι ο γέροντας γυβάζει το ψαρτί, το μουτζώνει τον άλλο πάμε στην εκκλησία. Για να καταλάβετε δηλαδή τι σημαίνει άρρωστος νους, άρρωστο μυαλό. Είναι φοβερό πράγμα, παιδιά, είναι φοβερό πράγμα. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει αυτή την αρρώστια πραγματικά θέλει πολύ έτσι ισχυρούς πνευματικούς γιατρούς για να του φύγει αυτό το πράγμα. Και βέβαια το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι βασανίζεται ο ίδιος. Βασανίζεται πάρα πολύ ο ίδιος. Η ζωή του είναι κόλασης, διότι παντού βλέπει, ας πούμε, κινδύνους, παγίδες, επιβολές των συκοφαντού και των επιβολεύοντων, δεν τον αγαπούν. Και μετά δυσκολεύει και τους άλλους. Και είναι, δεν φτάνει που τον βαστάζουν οι άλλοι, του φταίνε κιόλας από πάνω. Λέει και ένα σαββάς, ουέ το βασταζομένο και μη συνιέντη. Αλίμονο στον άνθρωπο που ενώ τον βαστάζουν κιόλας, δεν το καταλαβαίνει. Να πει τουλάχιστον ένα ευχαριστώ, ευχαριστώ που με βαστάζετε, που μου κάνετε υπομονή. Δεν φτάνει που τον κάνεις υπομονή, ζητάει και ρέστα από πάνω. Αυτό μην νομίζετε ότι είναι κάτι το παράδοξο. Είναι κάτι το πολύ, πολύ έτσι σύνηθες φαινόμενο. Μπορεί να μην το, δεν ξέρω στις καθημερινές σας σχέσεις, εσείς αν το, εάν ας πούμε το αντιμετωπίζετε, αλλά εγώ τουλάχιστον το αντιμετωπίζω συχνά. Δηλαδή βλέπω ανθρώπους που έρχονται να εξομολογηθούν. Έρχονται, ας πούμε, λένε αυτό που θέλω να πούν, ξέρω το πρόβλημα, τους απαντάς. Δεν φτάνει που τους απαντάς, δεν φτάνει που ξέρω εγώ διαθέτεις έστω 5-10 λεπτά από τη ζωή σου, ας πούμε, για αυτό το πράγμα. Στο τέλος είσαι και κατηγορούμενος, είσαι και υπόλογος και πώς να πούμε, είσαι και ένοχος. Και γίνεται δηλαδή, και ζητά και λόγο, ας πούμε, ζητά ρέστα από σένα, στα καλά καθούμενα. Ρε παιδί μου, τι σου φταίγω. Εγώ σου είπα να έρθεις, πάνε αλλού ρε παιδάκι μας, άμα δεν θέλεις. Τι να σου κάνω εγώ, τόσο μυαλό, έχω τόσο, όχι, εσύ και γιατί και αυτό και το, κύριε λέει σου λέει. Και μετά δεν φτάνει αυτό να λύσεις και το πρόβλημα, γιατί δεν με θέλει ο άντρας μου. Λέει ρε παιδάκι μας, εγώ το θαυμάζω πως άντεξε τόσο χρόνια. Εγώ να είμαι ούτε 5 λεπτά δεν σε άντεχα. Εδώ ήρθες να εξομολογήσεις, μου βγάλεις την ψυχή μου εμένα. Και το άντρα, φαντάζομαι τι το κάνεις αυτόν τον άνθρωπο. 5 λεπτά δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Και μου έβγαλες τη ζωή μας με τις απαιτήσεις. Και εσύ τώρα, ας πούμε, δηλαδή, φανταστείτε παιδιά τι γίνεται. Είναι φοβερό πράγμα δηλαδή. Φοβερό. Και όλα αυτά τι είναι. Οι πηγάζουν. Αν το αναλύσουμε δηλαδή, πηγάζουν από τον εγωισμό μας. Είναι ένας εγωισμός ο οποίος είναι στο βάθος, εγκεκριμένος, εφολεύει στο βάθος της καρδιάς του ανθρώπου και τον κάνει να πιστεύει πάντα αυτό που έχει μέσα στο λογισμό του. Πιστεύει ότι αυτό που νομίζει είναι σωστό. Και ξέρετε δηλαδή, μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει μέχρι που να πιστεύσει πράγματα τα οποία δεν τα είδε, δεν τα άκουσε, αλλά ήθελε και τα πιστεύει. Οπότε μια φορά ένας αρχιψεύτης που μου λέει, είπα τόσα πολλά ψέματα που δεν θυμάμαι ποια είναι η αλήθεια. Δηλαδή για ένα πράγμα είπε τόσες πολλές εκδοχές και τόσες πολλές περιγραφές που στο τέλος εξέχασε πώς ήταν η πραγματικότητα. Φοβερή κατάσταση. Λοιπόν, πονηρία, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, σημαίνει μεταβολή της ευθύτητας. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή ο άνθρωπος να έχει αυτή την αγαπητική διάθεση προς τον άλλον, να την μεταβάλει, είναι σκέψη πλάνης, δηλαδή διαστρεμμένη σκέψη. Αυτό σημαίνει πονηριά. Ψεύδι που λέγονται κατ' οικονομία, δηλαδή βλέπετε, λέω ψέματα ας πούμε. Μα γιατί λες ψέματα? Λέω ψέματα για να καλυφθώ, για να κάνω, να φτιάξω. Κοίταξε παιδί μου, είναι απλό πράγμα. Μην κάνεις πράγματα τα οποία χρειάζεται να πεις ψέματα ύστερα για να καλύψεις. Διότι για να πεις ψέματα σημαίνει ότι εκείνο που κάλυψες δεν είναι καλό. Αν ήταν καλό, γιατί το καλύπτεις? Άρα λοιπόν σημαίνει ότι αρχίζει πονηριά. Είναι αυτό το κατ' οικονομία εντός εισαγωγικών λεγόμενα ψεύδι. Είναι όρκοι που εν μέρει αληθεύουν. Βλέπετε, παίρνω με όρκους ότι έτσι έχουν τα πράγματα όπως σας τα λέω, αλλά είναι μόνο ένα τμήμα της αλήθειας, το υπόλοιπο δεν το λέμε. Είναι καρδία όμοια με τον βυθό της θαλάσσης, η πονηρία. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί όπως ο βυθός έχει, πώς να πούμε, μεγάλο βάθος και είναι νεκατεμένος και δεν μπορεί να βρει άκρη, έτσι και η καρδία του πονηρού ανθρώπου είναι ανεξιχνίαστος. Ούτε ο ίδιος δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται μέσα. Έχει τόσες πολλές, δηλαδή, είναι τόσο πολύ, ας πούμε, διαιρεμένη η καρδιά του ανθρώπου αυτού, σε τόσο πολλά τμήματα, τόσο πολύ διχασμένη η καρδιά, που πραγματικά δεν μπορεί να πεις εκεί. Το βλέπουμε στον εαυτό μας, παιδιά. Όλοι έχουμε πονηρία, έτσι. Και ξέρουμε όλοι μας στον εαυτό μας. Ούτε εμείς δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πολλές φορές γιατί είπαμε, γιατί κάναμε, γιατί σκεφτήκαμε διάφορα πράγματα. Είναι ψευδολογία που μονιμοποιήθηκε, ένα ψεύδος το οποίο έγινε μόνιμο. Είναι ίησης, δηλαδή ίησης εγωισμός, ας το πούμε έτσι, για το καταλάβετε, που κατάντησε φυσική. Έτσι, ενώ είναι παραφύση, είναι έξω από την φύση, ο εγωισμός όμως τον εμονιμοποίησαμε και τον κάναμε φυσικό φαινόμενο λόγω της καταστάσεως αυτής. Είναι αντίπαλος της ταπεινώσεως η πονηρία, διότι δεν μπορεί ο άνθρωπος, ο πονηρός, να ταπεινωθεί. Είναι απομάκρυση του πέθους, εχθρός της εξομολογήσεως. Βλέπετε, αφού είναι εχθρός της εξομολογήσεως, άρα η εξομολόγηση είναι ένας εχθρός της πονηρίας και άρα ένα φάρμακο της πονηρίας. Εάν θέλουμε πραγματικά, παιδιά, να βγούμε από αυτόν τον δέδαλο της πονηράς καταστάσεως, πρέπει να μάθουμε να πάρουμε το θάρρος να εξομολογούμαστε σωστά. Και να εξομολογούμαστε σωστά περιγράφοντας τα γεγονότα ως έχουν και τον εαυτό μας ως έχει, χωρίς να τον πασαλίβουμε. Έτσι. Ή τουλάχιστον, έστω κι αν εμείς, ξέρω εγώ, τα κρύβουμε από εδώ από εκεί, τουλάχιστον όταν έρχεται η ώρα που θα γίνει η χειρουργική επέμβαση, ας πούμε, εκ μέρους του πνευματικού, ώστε να βγάλει αυτό το πίον, το σάπιο πράγμα το οποίο είναι μέσα μας, τουλάχιστον να μην αντιδρούμε όσο μπορούμε. Διότι δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι δύσκολο, παιδιά. Δεν μπορούμε, ας πούμε, όταν εξομολογούμεθα και όταν εξομολογούμε τους άλλους, τότε πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε κάνει ένα πολύ σοβαρό πράγμα και αυτό το πράγμα πρέπει να ξεφύγει από τα όρια της ανθρώπινης κοινωνικότητας. Θέλω να πω ότι αν θέλουμε να είμαστε φίλοι, βέβαια, τότε, όπως είπαμε προηγουμένως, μπορούμε να λέμε ότι εντάξει, καλά, όλα καλά, τι να κάνουμε, παιδί μου, έκαμε έναν κακό, αλλά και εσύ άνθρωπος είσαι, δεν πειράζει, καλά το έκαμε, καλά το κάνεις, εξάλλου και ο γιατί σου πει το άλλο. Τέλος πάντων, όλοι έχουν δίκιο, όπως τον Καρακιόζη που έκαμε τον δικαστή και τον βάλα δικαστή, άκουσε, ξέρω εγώ, τους κατήγορους και στο τέλος απεφάνθηκε η απόφαση του δικαστή, του Καρακιόζη, ήταν ότι και εσύ έχεις δίκιο, και εσύ έχεις δίκιο. Και έλυσε τη συνεδρία. Αυτό πράγμα δεν είναι σωστό. Και εδώ είναι που έχουμε πολλές αντιδράσεις. Πολλές φορές απαιτούμε, ζητούμε, τρόπον την να συγκατατεθεί και ο πνευματικός μας ακόμα σε αυτά που θέλουμε εμείς. Και όταν βλέπουμε ότι δεν θέλει να συγκατατεθεί, κβιάζουμε το πράγμα. Γιατί, ας πούμε, γιατί να μην, ή ξέρω εγώ, δεν θέλουμε να ξαναπάμε, ή λέμε τα δικά μας, τέλος πάντων. Δεν είναι καλό αυτό. Τουλάχιστον να έχουμε την επίγνωση, εντάξει, καλώς έτσι έχουν τα πράγματα, μακάρι είχα τη δύναμη να το κάνω, δεν μπορώ, ακολουθώ τον λογισμό μου και ο Θεός βοηθός. Δηλαδή ταπεινά είναι καλύτερα παρά να επιμένουμε, ας πούμε, κάνουμε το ίδιο λάθος με άλλη μορφή. Ακόμα πονηρία είναι αντιμετώπιση των ύβρεων με φαινομενικό χαμόγελο. Είναι της εποχής μας αυτό το πράγμα. Βλέπετε, κάποιος μας βρίζει, ξέρω εγώ, αυτό και εμείς χαμογελούμε ότι τάχα δεν μας ενοχλεί, δεν μας πειράζει, που μέσα μας όμως βράζουμε. Σκυθροπότης ανόητη και αφύσικη, ευλάβεια επίπλαστη και τέλος ζωή όμοια με τους δαίμονες. Είναι βαρύς λόγος, αλλά είναι αληθής. Είναι πράγματι, παιδιά, Θεό να φυλάει. Είστε νέα παιδιά, δεν κινδυνεύετε ακόμα. Όσοι είστε κάτω από τα 30 χρόνια, μη φοβάστε. Όμως το σημερινό χορταράκι θα γίνει αυριανό δέντρο, για να δεν το βγάλετε από τώρα. Όσοι από εμάς περάσαμε τα 30, τότε πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε, διότι το χορταράκι έγινε δέντρο. Ναι, είναι γεγονός ότι η νεανική ηλικία, αυτό το πάθος ακόμα δεν είναι ώρα του, ας πούμε, να πολεμήσει. Στην νεανική ηλικία είναι τα πιο χοντρά πάθη, έτσι στην επιφάνεια. Αυτά είναι κάπως πιο λεπτά. Όμως πρέπει να μάθουμε από τον καιρό που είμαστε νέοι να έχουμε αυτό το θάρρος να μπορούμε να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή και είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να βρίσκεται χρόνο ώστε να ασχολείστε με τον εαυτό σας. Και είναι και μια μεγάλη επιτυχία, ας πούμε, αυτή του Σαντανά, την πούμε, ξέρω εγώ, του εχθρού, πώς το λέτε, δεν θέλω σας λέω και το όνομα του διαβόλου, αλλά δεν ξέρω και τι να τον πω. Πώς να τον πούμε, δεν ξέρω πώς να τον πάλω. Πονηρός. Ναι, το λέει κάποιο, αυτό λέει και ο Χριστός, τον ονόμασε πονηρόν τον διάβολο. Το να γεμίζουμε το χρόνο μας με πολλά πράγματα και να μην μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας. Και ξαφνικά, ξέρετε, υπάρχει ο εξής κίνδυνος που είναι συνήθως, συμβαίνει. Σε κάποια στιγμή της ζωής μας, σε κάποια στιγμή, ενώ τρέχουμε, πατούμε απότομα φρένο, από ένα γεγονός. Και παθαίνουμε αυτούς που τρέχουμε σε αυτοκίνητο και μόλις πέσουν το φρένο, πετάγονται από τα τζάμια έξω και σπάζουν τα μούτρα τους. Και αυτό το γεγονός τι μπορεί να είναι? Στη δική σας ηλικία, αποτυχία. Μια αποτυχία. Δηλαδή, κάποιο παιδί, ξέρω εγώ, αγαπούσε κάποια και η κάποια τον εγκατέλειψε ή ο κάποιος την εγκατέλειψε, συνηθέστερο το φαινόμενο τούτο. Οπότε αρχίζει μετά, είναι ένα φρένο αυτό. Αυτό το φρένο τι είναι? Είναι ένα ξύπνημα. Αλλά αυτό το ξύπνημα είναι οδυνηρό. Γιατί δεν είναι, ας πούμε, ένα ξύπνημα όπως μας ξυπνάει η μάνα μας το πρωί, ας πούμε, που είναι, μας ξυπνάει με καλόν τρόπο, ας πούμε, για να πάμε στη δουλειά μας ή στο... Αλλά είναι ένα ξύπνημα πολύ τρομακτικό. Θα σας πω και ένα έκδοτο από το Άγιον Όρος. Ήμουν αρχάριος μοναχός στο Άγιον Όρος, ήμουν αρχοντάρης. Αρχοντάρης, έξω αν ξέρετε, είναι ο μοναχός ο οποίος ασχολείται με τους ξένους. Οπότε είχαμε στο μοναστήρι 60 και 70 άτομα κάθε βράδυ, τους φιλοξενούσαμε, τους βάλαμε κοιμηθούν κτλ. Και το πρωί είχαμε το διακόνημα, πηγαίναμε να τους ξυπνούμε, να έρθουν στην εκκλησία, αφού υποτίθεται ήρθα στο Άγιον Όρος. Πιο πολλοί ήταν ευλαβείς, ήθελαν να ξυπνήσουν, αλλά οι ώρες μας εμάς ήταν αλόκοτες. Ξυπνούσαμε η ώρα 1, η ώρα 2 το μεσάνυχτα. Αυτή βέβαια φυσικό, οι άνθρωποι ήθελαν κάποιος ξυπνήσει. Αυτό χτυπούσα την πόρτα, χτυπούσα. Δεν απαντούσα. Μερικές φορές άνοιγα και έμπαινα μέσα τους, σκουντήσω, ξέρω εγώ. Άλλοι έλεγαν, τι είναι, ας πούμε, εδώ. Θυμάμαι ένα καημένος, λέγε, ξύπνα, παππούλη, ξύπνα. Λέει, μα πού είμαι, λέω, στο Άγιον Όρος. Λέει, ποιον Άγιον Όρο? Τέλος πάντων, είχε ένα γεροντάκι, δεν ξυπνούσε με τίποτα. Τι γεροντάκι, καμιά 60 χρονών ήταν, έτσι, λίγο, έτσι, κάπως πιο, ας πούμε, λίγο χοντρούλης, ξέρω εγώ. Δεν ξυπνούσε. Και εντωμεταξύ μας είπε από το βράδυ ότι αύριο με ξυπνήσει να έρθω στην εκκλησία το πρωί που θα πάτε και εσείς. Εντάξει, ευχαρίστω. Πήγαμε, κατεβαίνω κάτω, μου λέει ένα γεροντάκι, παλιό γεροντάκι, λέει, το ξύπνησες εκείνο το παππού μας είπε? Λέει, δεν ξύπνα. Λέει, τον κούντισα, τον έκαμε, δεν ξέναμε τίποτα. Άσε που καμιά φορά είχε που ένα δύο μας έριξε την παπούτσα του, ένας με πίσω παπούτσα. Λοιπόν, λέει, άσε ευλογημένε, λέει, δεν ξέρει να ξυπνά, λέει, εσύ τους κοσμικούς. Λέω, πώς να το ξυπνά, αφού πάμε μαζί, λέει. Πάμε μαζί, λοιπόν, απλοϊκό το γεροντάκι, μπαίνουμε μέσα, το σκουντά μια-δυο, τίποτε εκείνος. Το πιάνει από το χέρι, το ξύπνα. Λέει εκείνος, ποιος είναι, έτσι στον ύπνο του. Το λέει, ο Χάρος, ξύπνα. Βέβαια, υπήρχε κίνδυνο να κοιμηθεί μια για πάντα. Και μετά μου λέει, είδες, λέει, πώς ξυπνούν, όχι έτσι πώς ξυπνάς εσύ. Θέλω να πω, παιδιά, ότι Μπορεί πράγματι κάποτε να ξυπνήσουμε πολύ οδυνηρά και τότε αρχίζουν, ας πούμε, να ψάχνουμε, κάναμε λάθη, τότε βγαίνουν όλα τα λάθη μας στην επιφάνεια. Και εκείνη την ώρα είναι πολύ δύσκολο, γιατί είμαστε τραυματισμένοι από το γεγονός, ας πούμε, συγκαταλήψεως, απορρίψεως, και ταυτόχρονα αναδύονται από μέσα μας όλα τα πιθανά λάθη που κάναμε. Ότι αν έκανα εκείνο θα ήταν διαφορετικά, αν έκανα το άλλο, το άλλο, το άλλο, και αν μας πούν κιόλας και τα λάθη που κάνουμε, και τότε ο άνθρωπος είναι, υπάρχει κίνδυνος να χάσει τελείως δηλαδή τον έλεγχο και να φτάσει στο σημείο να του είναι προτιμότερος ο θάνατος από τη ζωή. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Γι' αυτό είναι ανάγκη έτσι να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, σιγά σιγά να εξοικειωνόμαστε με την έννοια της ανθρώπινης φύσης μας, ότι είμαστε άνθρωποι, είμαστε ζυμωμένοι με την αμαρτία, με τα λάθη, με τις ατέλειες, ότι οι αποτυχίες που συμβαίνουν δεν σημαίνει ότι πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε αίτιους και αν έκανα έτσι θα γινόταν αλλιώς και αν έκανα το άλλο. Δεν είναι αυτό. Δεν πρέπει να στρέφεται ο άνθρωπος ποτέ πίσω. Όταν συμβεί τραύμα, μη ψάχνεις την ώρα του τραύματος να βρεις γιατί και πώς. Κοίταξε να θεραπεύσεις το τραύμα και άμα θεραπευθεί τελείως, τότε αν χρειαστεί να κοιτάξεις πίσω, να διορθώσεις. Ένα τραύμα όταν επουλωθεί, νομίζω ότι μιλά από μόνο του. Δεν χρειάζεται να ξύνουμε παλιά πράγματα. Και κάτι το οποίο υπάρχει μια διαφορά, ας πούμε, με διάφορες μεθόδους που ασκούν οι ψυχολόγοι, είναι ότι όταν πάει κανείς σε έναν ψυχολόγο, τότε αρχίζουν να το... Έχει ένας άνθρωπος ένα πρόβλημα. Αρχίζει να τον κάνει, ας πούμε, τον άλλο, πώς να πούμε, κλωστή, ας πούμε. Αρχίζει από τότε που θυμάται. Και αρχίζει να του λέει ότι, ας πούμε, εσύ το έχεις αυτό, γιατί ο πατέρας σου ήταν έτσι, η μάνα σου ήταν έτσι, είδες εκείνο, είδες το άλλο. Τέλος πάντων, μπορεί να βρουν τις αιτίες. Αλλά αυτές οι αιτίες, το κακό είναι το εξής, ότι αντί να τις κρατήσει ο ψυχολόγος για τον εαυτό του να μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του, του τις λέει και του ανθρώπου του άλλου και του λέει ότι κοίταξε, το έχεις αυτό γιατί όταν ήσουν μικρός, ξέρω εγώ, ο πατέρας σου έδερνε τη μητέρα σου και εσύ τα είδες εκείνα και έπαθες, ας πούμε, τρακ και αυτό τώρα δεν θέλει να παντρευτείς, ας πούμε. Έχει κάτι πράγματα, δηλαδή αλόκοτα, πολλές φορές τελείως δηλαδή. Δηλαδή από τη μίγα ξύγκη, να πούν κάτι, ας πούμε, βγάζουν από εδώ, βγάζουν από εκεί, να βγάλουν ένα πόρισμα. Και λέει κανείς, ρε παιδάκι μου, τώρα το πόρισμα, τι το θέλεις να το πεις αυτού του ανθρώπου. Μπορείς να τον θεραπεύσεις. Θεράπευσε τον, πιάσε τον τώρα αυτόν. Δεν του φτάνει το χάλι του και το κατάντημά του. Αρχίζεις να του λες εσύ τώρα γιατί και πώς του προήλθε. Και δεν φτάνει το κακό που έχει. Μετά του δημιουργούνται και ένα σωρό κακοί λογισμοί αντίον του πατέρα του, της μάνας του, των αδερφιών του, του θείου του, του δασκάλου του. Και πάει, διότι η μάνα μου δημιούργησε το πρόβλημα, ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, δεν με πρόσεξε, από εκεί δεν μου δώσαν αγάπη και γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Ενώ η μέθοδος των πατέρων δεν ήταν έτσι. Οι πατέρες μάθαιναν ό,τι έπρεπε να μάθουν από τους ανθρώπους ή όσα τους πληροφορούσαν η χάρη του Θεού και κοιτούσαν να θεραπεύσουν τον άλλον άνθρωπο. Δεν κοιτούσαν να τον ξεγυμνώσουν πρώτα και να τον βγάλουν, ξέρω εγώ, πάνω στο κλαρί και αν τα κατάφεραν ύστερα. Βλέπετε, ο Χριστός, ας πούμε, εκεί που λέει το Ευαγγέλιο, για εκείνη την κοπέλα που τη συνέλαβαν επ' αυτοφόρο να επιτελεί μοιχεία με κάποιον άλλον. Και πήγαν εκεί οι εκπρόσωποι του νόμου να τη λιθοβολήσουν, όπως έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος, και μετά πει ο Χριστός, δεν της είπε ούτε μία λέξη. Της είπε ότι κοίταξε, ρε παιδί μου, ας πούμε, τα πράγματα δεν είναι καλά, μην τα ξανακάμεις, ας πούμε, δεν τρέπεσαι κότσα γυναίκα, κάμεις τέτοια πράγματα, ας πούμε. Τίποτα, δεν της είπε τίποτα. Της είπε, κοίταξε, παιδί μου, δεν σε κατακρίνε κανένας, λέει όχι. Ούτε εγώ σε κατακρίνω, πήγαινε και πρόσεχε, μην ξαναμαρτήσεις. Και τέλειωσε, είναι θεράπευση των άνθρωπων. Έτσι μας κάνει και ο Θεός, παιδιά. Αν δούμε ο καθένας τον εαυτό μας, θα δούμε ότι ο Θεός μας θεραπεύει με ένα πολύ απαλό τρόπο. Μας θεραπεύει χωρίς να μας συντρίψει. Έτσι, όπως δηλαδή γίνεται ένα θαύμα, μια μεταβολή μέσα στο είναι μας και αυτό γίνεται και εμείς θαυμάζουμε τη μεταβολή. Δεν πληγωνόμαστε, δεν τρομάζουμε. Δεν μας τρομάζει ο Θεός. Ο Θεός είναι, έρχεται στον άνθρωπο σαν μια λεπτή άβρα μέσα στο είναι του, τον μεταμορφώνει, τον αγιάζει και ο άνθρωπος βλέπει αυτή τη θαυμαστή ενέργεια του Θεού. Κάθε πράγμα το οποίο είναι τραχή και σκοτώνει τον άλλο, αυτό δεν είναι από τον Θεό. Είναι κάτι που εδώ πραγματικά έχουμε μια διαφορά, ας πούμε, τη μέθοδο. Δεν ξέρω να το κάνουν όλοι, αλλά τα ακούω από πολλούς ανθρώπους που πάνε στους ψυχολόγους και δεν βγαίνει τίποτα δυστυχώς. Γιατί, ξέρετε γιατί? Διότι λείπει ένα στοιχείο. Λείπει το στοιχείο της αγάπης. Όταν αγαπάς τον άλλον, ας πούμε, όταν αγαπάς με την αγάπη του Χριστού, την αγάπη του Θεού των άλλων άνθρωπων, τον αγαπάς άχρη θανάτου, τότε το συμπεριφέρει σαν τον εαυτό σου. Ενώ όταν τον άλλον άνθρωπο το βλέπει σαν πελάτη σου και είσαι υποχρεωμένο να πεις κάτι για να σπράξεις 15 λίρες για 45 λεπτά, τότε πρέπει να του πεις κάτι. Και πρέπει να φανείς και λίγο μάγος, ας πούμε, ότι ανακάλυψες, ας πούμε, τρόπον την το κρυμμένο μυστικό. Ενώ στην εξομολόγηση, σαν πνευματικός, έρχεται και σου λέει, ας πούμε, να μου πεις τι θα κάνω. Ή να μου πεις ένα πράγμα τι είμαι έτσι. Και ενώ είναι έτσι και χειρότερα από ό,τι λέει, εσύ δεν λες τίποτα, δεν λες κάνει υπομονή και προσεύχομαι και ο Θεός θα σε βοηθήσει. Και ο λόγος, ο σωτήριος του Θεού φαίνεται μηδέν, ενώ ο λόγος ο μαγικός του άλλου φαίνεται σπουδαίος, ενώ είναι ταχυδακτυλουργία και δεν είναι τίποτε άλλο. Δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε τον άνθρωπο με ταχυδακτυλουργίες. Ο άνθρωπος θεραπεύεται εις βάθος. Και εις βάθος προχωρούμε μόνο για τις χάρες του Θεού και πολύ απαλά χωρίς να συντρίψουμε τον άλλον άνθρωπο. Τέλος, για να τελειώσουμε κιόλας, ως τέλος του λόγου ο Άγιος Ιωάννης λέει το εξής: δύσκολα θα αποκτήσουν απλότητα οι πονηροί άνθρωποι, όμως πολλές φορές, λέει, μία πτώσης εσωφρόνησε κακούς και πονηρούς και τους εχάρισε χωρίς να το θέλουν την ακακία και την σωτηρία. Αυτό είναι, ξέρετε παιδιά, όταν συντριβούμε, υπάρχει μια περίπτωση να πεθάνουμε και μην ξαναπανέρθουμε. Αλλά υπάρχει και περίπτωση αυτή η συντριβή μας να μας ανακαινήσει. Και ενώ πριν είμαστε εγωιστές, σκληροί, υπερήφανοι, ασυνέργαστοι, κακοί άνθρωποι, πονηροί, όταν ταπεινωθήκαμε, σκύψαμε το κεφάλι, τότε γίναμε γλυκείς, πράοι, μαλακοί, γίναμε, ας πούμε, απονήρευτοι, αγαθοί. Τότε καταλάβαμε ότι, ρε παιδί μου, ας πούμε, κοίταξε, δεν είναι τα πράγματα όπως τα βλέπα πρώτα. Άλλος πως είναι ο κόσμος, άλλος πως τα πράγματα, γιατί εμείς αλλάξαμε. Και είναι γεγονός ότι πολλές φορές μια πτώση, μια αποτυχία, μια απόρριψη έσωσε πολλούς ανθρώπους και σοφρόνησε πολλούς ανθρώπους. Και τέλος, τελειώνει το λόγο λέγοντας: αγωνίζουν να θεωρείς πεπλανημένη τη λογική σου και την κρίση σου και έτσι θα έβρεις ευθύτητα εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή, δεν είναι το να, λέει ο Άγιος, να προσπαθείς να θεωρείς ότι αυτό που σκέφτεσαι είναι πεπλανημένο. Αυτό είναι μέτρων μεγάλων. Τουλάχιστον εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό, παιδιά, ούτε να το επιχειρήσετε. Δεν είναι της ώρας σας, ούτε της ηλικίας σας. Μόνο ένα πράγμα να κάνετε. Σε κάθε σκέψη που κάνετε, σε κάθε απόφαση, πάντοτε, πάντοτε, να βάζετε δίπλα και ένα μικρό ερωτηματικό. Μήπως αυτό το πράγμα που κάνω είναι λάθος? Μήπως. Όχι είναι λάθος, διότι δεν είναι καλό να λέτε ότι κάνουμε λάθος. Αυτό δεν είναι του Θεού. Αυτό θα σας ρίξει σε άλλα μέτρα. Αλλά μήπως είναι λάθος να ρωτήσω. Και ρώτα και κανέναν άλλον άνθρωπο να δούμε. Μήπως και έχεις λάθος. Δεν είναι παράξενο. Άνθρωπος είσαι. Μπορεί να κάνεις λάθος. Ενώ αν πιστεύεις ότι οπωσδήποτε είναι σωστό και ότι οπωσδήποτε έχεις δίκαιο, τότε ούτε και ο άλλος θα μπορέσει να σε βοηθήσει, ούτε εσύ θα μπορέσει να κάνεις διάλογο με τον άλλον άνθρωπο, και τότε οποιοδήποτε δεν συμφωνεί μαζί σου και οποιοδήποτε δεν συγκαταβαίνει σε αυτά τα οποία εσύ θέλεις, δεν θα είναι φίλος σου, δεν θα είναι εχθρός σου, δεν θα σε αγαπά, δεν θα τον αγαπάς. Ενώ εάν έχουμε αυτόν τον ερωτηματικό, τότε λέμε, εντάξει, εγώ έτσι νομίζω, αλλά μπορεί να έχω και λάθος. Και ο άλλος άνθρωπος έχει τη δική του γνώμη. Χωράει και αυτός μέσα σε μένα. Δεν σημαίνει ότι τέτοια καλά όλοι πρέπει να έχουμε την ίδια γνώμη. Αλίμονο δηλαδή, τι είμαστε, δεν είμαστε κονσέρβες, είμαστε άνθρωποι. Δημοκρατία έχουμε, καθένα λέει το δικό του. Έτσι. Όπως και ένας ιερέας, μια φορά σε ευλαβής ιερέας, ήταν καθηγητής σε ένα γυμνάσιο, ο πατήρ Ιωήλ. Ήταν πολύ έξυπνος και μορφωμένος και πολύ απλός στους τρόπους. Όποτε διορίστηκε καθηγητής σε ένα γυμνάσιο στην Καλαμάτα, πήγε στην αίθουσα τον καθηγητό που ήρθε η ώρα που πήγαν όλοι, πήγε και αυτός. Οπότε μερικοί καθηγητές και καθηγήτριες θεώρησαν καλόν και ευκαιρία να τον κοροϊδεύσουν, όπως έχουν το σύστημα να κάνουμε εμείς οι Έλληνες, τους ιερείς. Οπότε μπήκε μέσα και άρχισαν τα τραγουδάκια, τα λαϊκά, ξέρω εγώ αυτά. Ο πάτερ τους άφησε, είπαν τα δικά τους, ξέρω εγώ κάτι τραγούδια για τους παπάδες, για τους καλογύρους, ξέρω εγώ αυτά. Μόλις τέλειωσε αυτό, φτιάξε αυτός, λέει πάντα ματαιότητα ανθρώπινα, όσα όχι υπάρχει με τα θα. Γιατί οι παπάδες, τι ειδικηδίες έχουμε, όλη τη δημοκρατία. Ο καθένας το τραγούδι του. Έτσι. Ο καθένας το βιολί του. Έτσι είναι. Ο καθένας επί το δικό του. Όταν ανεχόμαστε όλους, σημαίνει ότι χωράνε μέσα μας όλοι οι άνθρωποι. Και για να χωράνε όλοι οι άνθρωποι, πρέπει εμείς να μην είμαστε τόσο σφηνωμένοι σε αυτό το οποίο πιστεύουμε ότι αυτό που λέω αυτό είναι. Όχι. Μπορεί αυτό που λες να είναι αυτό που πρέπει να είναι, αλλά ο τρόπος που το λες, η ώρα που το λες και σε αυτούς που το λες να μην είναι τα κατάλληλα και άρα δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Διότι κάθε πράγμα το οποίο λέμε δεν είναι μόνο να είναι εξ αντικειμένου ορθόν, αλλά πρέπει και η ώρα του να είναι η ορθή και ο τρόπος που το λέμε να είναι ορθός και αυτούς που το λέμε να είναι ορθό. Διότι το καλό δεν είναι καλό εάν δεν γίνεται και με καλόν τρόπο. Η ώρα είναι 9, παιδιά. Εδώ έχει μια ανακοίνωση, δύο μάλλον από ό,τι βλέπω. Η μία λέει το εξής, την Τετάρτη, 16 Τετάρτου, αυτή δηλαδή, θα γίνει ομιλία στην αίθουσα Α όμικρο, έτσι είναι Α0, τι είναι. Α0. Τι σημαίνει Α0. Μηδέν Α, τέλος πάντων. Α0. Συγγνώμη. Είναι Α011. Όχι Α011. Ναι, Α011 αίθουσα. Η ώρα 18:30. Ομιλία με τίτλο «Χαρμολύπη, το πάθος και η Ανάσταση» από τον κύριο Πάριν Αγάθωνος. Μάλλον εδώ στο Πανεπιστήμιο, από ό,τι καταλαβαίνω. Και δεύτερη ανακοίνωση, για να είναι η Α0 ή η Α11. Έξω από το εκκλησάκι διοργανώνεται μία αγορά πασχαλινών ειδών για ενίσχυση της Εκκλησίας του Αποστόλου Φιλίππου, στα Λατσιά. Είναι μια προσπάθεια που κάνουν εκεί οι άνθρωποι για να βοηθήσουν λίγο την εκκλησία που χτίζεται τώρα, ας πούμε, για να τελειώσει. Πότε ανοίγουν τα σχολεία σας, εδώ δηλαδή? 5 του Απρίλη, όχι του Μάη. Α, 5. Δευτέρα. Μάλλον αρθούμε κι εμείς, σαν τον καλό τον χρόνο. Λοιπόν, 5 του μηνός, παιδιά, έτσι, Δευτέρα του Θωμά. Την ίδια ώρα εδώ όμως, δεν θα έχει εξομολόγηση εκείνη την ημέρα. Έτσι θα έρθείτε φρέσκοι από το Πάσχα, δεν θα έχετε αμαρτίες σίγουρα. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή, παιδιά, και να πάμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, καλή Ανάσταση. Θεός μαζί σας.